Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir derste daha bizi bir araya getirdiği için Zat-ı Pak Sübhaniyesine sonsuz hamdü senalar ve bize gönderdiği bu şer'i şerifin mübelliği ve mübeyyini Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem hadsiz ve adsiz salatü selamlardan sonra İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin mektubatından itikadi konularda yazmış olduğu birinci cildin 80. mektubu 92. sayfeden başladı. Biz 93. sayfaya şu anda geçmiş olduk. Mektup ile sizlerle beraberiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu büyük velisinin, bu yüce dostunun, bu ikinci binin müceddidi olan, itikadi konularda müçtehit olan İmam-ı Rabbani Müceddid Elfi Thani Ahmed el-Faruk-i Serhendi Kudsesi Ruhu Hazretlerinin himmetlerini, bereketlerini, feyizlerini cümlemizin üzerine yağdırsın ve bu mektupların okunduğu, dinlendiği her yere Rabbim dostlarının nurlarından, füyuzat-ı berekatlarından hisseler, büyük nasipler taksim eylesin. Amin. Mektubumuzda İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri okuduğumuz mektupta ne buyurdu? Fırkayı Naciye, kurtulacak tek fırka, Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasıdır. Çünkü hadis-i şerifte böyle buyurulmuştur. Eski ümmetlerin başına gelen tahrifler, değiştirmeler, dinlerini bozmalar, kitaplarını bozmalar bizim ümmette de vuku bulacaktır. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Tirmizi hadisi şerifinde. Leyetiyenne ala ümmeti ma ete ala beni İsrail. İsrail oğullarının başına gelen belalar, tefrikalar, 71 fırkaya ayrılmalar, 72 fırkaya ayrılmalar benim ümmetin min de başına gelecektir. Hal ve ne'li bin ne'li. Bir takunyayı diğer takunyaya göre kestikleri gibi, yani tıp atıp fazla noksan olmaksızın geçmiş ümmetlerin başına gelen felaketler benim ümmetimin de başına gelecektir. Onlar nasıl Kur'an-ı Kerim'in beyanı üzere Estaizu billahi yuharrifune el kelime amme vadi'ih, Allah'ın Kur'an'ının, Allah-u Teala'nın kitaplarının, onlara indirilen kitap Tevrat, İncil gibi kitapların kelimelerini yerlerinden değiştiriyorlar. Allah-u Teala buyuruyor. İşte bizim ümmette de bu olacak. Bizim ümmette Allah-u Teala İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak da biziz buyurduğu için, Kur'an-ı Kerim'in korunması bir mucize olduğu için lafzını değiştiremeyecekler. Ama manasını ne yapacaklar? Tahrif edecekler, değiştirecekler, farklı farklı manalar çıkaracaklar, yanlış yanlış manalar çıkaracaklar ve böylece Kur'an-ı Azimüşşan hakikatlerini efendim tahir ve tebdil ve tahrife yelteneceklerdir. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi büyük bir mucize ihtiva etmektedir. Buyurduğu gibi olmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. geçmiş ümmette annesiyle alenen zina eden, açıktan ortada annesiyle zina eden bulunduysa benim ümmetimde de olacaktır. Yani artık iş nereye kadar gidecektir? Nasıl onların alimleri kitaplarını değiştirdiler, bu ümmetin alimlerinde de kitaplarını değiştirenler olacaktır. Bakın şimdi en güvenilir hoca diye milletin fetva sorduğu adamlar, İslami gazetelerde yazı yazan adamlar, hocalar ne demeye başladılar? İşte imanın şartı Müslümanlara 6'dır, Yahudi Hristiyanlara 2'dir. Allah'a ahirete inansa yeter. Peygamber'e inanmaya lüzum yok. Muhammedur Resulullah demek şart değildir. Kemal mertebesidir. Onun için onlar Allah'a ahirete inansa da cennete giderler. Ve bir de salih amel şartı varmış. O salih amel de neye göre olacak? Kur'an'a göre şart değildir. Çünkü Yahudi Hristiyan olduğu zaman Tevrat'tan, İncil'den muharref olmayan, değiştirilmemiş olan kısımlar varmış. O kısımlarla amel etse salih amel olurmuş. Şu anda bunu diyen, efendim, bütün milletin fetva sorduğu, güvendiği, ehli sünnet zannettiği hocalar var. Bunlar değil ehli sünnet, ehli İslam bile değiller. Ve lakin maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdukları çıkacaktır. Nasıl eski ümmetlerde olduysa bu ümmette de olacaktır buyuruyor. Takunya'yı takunya'ya efendim uyarlayarak kestikleri gibi, yani tıpatıp bunun karşılığı. Yani bu tıpatıp olacak. Hocaları ne yaptı? Kitabı değiştirdi. Ne yaptı? Kur'an'ın ilimlerini paraya karşılık sattı. Fetvayı para karşılığı sattı. Bizde de olacak. Bu ümmette de olacak. Manasını değiştirenler oldu. Bunda da olacak. Efendim, onlar nasıl peygamberlerinin yolundan ayrıldılar, bu ümmette de bunlar vuku bulacak. En müstehcen, en çirkin, en fuhşi durum vaziyetlere kadar onlarda olan bu benim ümmetimde de olacak. Ondan sonra hepsi de cehenneme dolacak. Efendim, 72 millet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şerifte firkaten buyuruyor. Tirmizi hadisinde de milleten buyuruyor. Ve seteftere kuvmeti telâten eşebeine milleten. Benim ümmetim de 73 millete ayrılacak. Yani millet demek inanç, görüş manasına geliyor. İtikadi görüş, inanç hususlarında 73 fırka üzere olacaklar. Kullum finnâr, hepsi cehenneme dolacaklar. İlla milleten vahideten, tek millet kalacak. İşte bu mektupta da başta bu hadis-i şerif zikredildiği için her mektubun başında bu hadis-i şerifle başlamak durumunda kalıyoruz. Kalu ya Resulallah ve mahiye. Hangisidir o millet? O itikat, hangi inanç ehli mensupları kurtulacak, cehenneme girmeden cennete girme imkanına kavuşacak diye sorduklarında ma ene aleyhi ve ashabi. Birkaç lafzı vardır. Tirmizi'de bu şekil geçiyor. Yani ben ve ashabım hangi yoldaysak kıyamete kadar o yoldan gidenler gidecekler. İşte onlar cennete girecekler. Durum bu iken şimdi uyanık olmak lazım. Dinimizi, imanımızı yağmalattırmamamız lazım. Buna iyi sahip çıkmamız lazım. Şimdi bazı mealler var. Piyasada Kur'an'ın manası diye meal yazmışlar. Yok gerekçesini beyan ettik, yok sebebini anlattık, yok hikmetini anlattık diyerekten gerekçeyi açıklıyorum derken inkara yol bulmuşlar. Allah Teala Tur Dağı'nı kaldırdım buyuruyor İsrailoğulların üzerine. Estağfirullah ve rafa'na fevkakumut tur. Üzerinize Tur'u kaldırdık. Bu ayet. Neymiş bu efendim? Bu temsildir. Temsil ne demek ya? Temsil tiyatro demek, piyes demek ya. Allah Teala temsil olduğu yerde buyuruyor zaten. Estağfirullah. Le venzelnâ hadel Kur'an'ı alâ cebel. Le râyitehu hâşi'an mütesaddi'an min haşyetillah. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirecek olsaydık, sen o dağı parça parça vaziyette görürdün. Allah'ın korkusundan efendim baş eğmiş, boyun eğmiş, çatlamış, dağılmış vaziyette görürdün. Allah Teala Kur'an'ı bir dağa indirmedi. İndirmeyince de böyle bir şey vuku bulmadı. Ama Kur'an'ın büyüklüğünü anlatmak için bunu misal getirdi. Zaten peşinden diyor onu. Ve tilkelem fealun adribu alin nas. Biz bu temsilleri, misalleri insanlara açıklıyoruz. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki düşünür de yola gelirler. Kur'an'a karşı efendim gereken vazifelerini ifa ederler. Temsil olan ayetler belli. Ama sen kalkıyorsun. Ne diyorsun? Tur Dağı'nı Allah kaldırdık buyuruyor. Yok bu temsildir. Bu yani misal olarak söylemiş. Yoksa böyle bir şey yok. Ya nasıl dersin böyle bir şey yok? Allah-u Teala kaldırdık buyuruyor. Misal demiyor ki Allah-u Teala bunu sen şimdi. Böyle diyorsun. Evveli Süleyman'a riha gudu aşer ve rava aşer. Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarı müsekkar ettik. Rüzgarı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdik diyor Allah-u Teala. Bir aylık yola sabah bir aylık yola gider. Akşam bir aylık yoldan döner. Rüzgar onun emrindedir. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kaç ayette bu var? Yok efendim bu rüzgar demek değilmiş de rüzgar gemileri götürüyormuş da gemiler Süleyman Aleyhisselam dünyanın en büyük deniz filosuna sahipmiş de Süleyman Aleyhisselam'ın havada gittiği, bütün ordularını rüzgara yüklediği bir aylık yola, peki bir aylık yola gemiyle bir sabahta gidilir mi? Şimdi bile bir aylık yola bir sabahta gemiyle gidilmiyor. Allah-u Teala bunu hudû ve aşerun bir aylık yol bir sabahta gidiyor. Bu ancak havadan gidilir. Hangi gemi şu anda bile gidemiyor Süleyman Aleyhisselam zamanında? Hangi gemi? Motor yok, bir şey yok, yelkenliyle beraber. Nasıl gidecek bir aylık yola gemi? O ayette gemi yok. Gerisinde yok, ilerisinde yok. Hiç alakası yok. Neymiş efendim? Böyle rüzgara müzgara o zaman binmek olmaz. Bunu milletin aklı almaz. Öylece biz bunu ne yapalım? Temsile çevirelim. Daha bunun gibi nice meseleler yani. Sayısız. Onun için şu anda bizi din adına saptırıyorlar. Hacı hoca adına çıkıyorlar. Meal yazdık diye kandırıyorlar. Bizim mealimizi okuyun diye ondan sonra kimisi Yahudi Hristiyanı cennete dolduruyorlar. Kimisi meal yazdım diye Tevrat'tan İncil'den alıntılar yaparak hükmü kaldırılmış, tahrif edilmiş kitaplara bizi yönlendiriyorlar. Hep bunlar hacı hoca, hep bunlar meal yazıyor. Millet acayip bir durumda ya. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir meali var mesela. Bunu tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Mecid adı altında efendim tefsirli meal. Bu tefsirli meal. Bunu oku çünkü bunda tefsir var, dipnotu var, parantezi var. Ehl-i Sünnet'e uygun bütün ayet hadislere göre yazılmış. Hiç Ehl-i Sünnet dışı bir şey yok. Bunu oku. Ama geri kalanlardan tabii okunacak var, okunmayacak var. Ben şimdi hepsinin ismini tek tek taksim edemem de. Yani ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Eski ümmettekilerin başına gelen benim ümmetimde de olacak. Yani anasıyla açıkça zina eden olacaksa, vardıysa benim ümmetimde de olacak buyurduysa, onlar kitabını değiştirdi bu ümmette olmaz mı? Bu çok daha basit bir şey yani. Şu anda çoktan çıktı. Şu anda annesiyle zina eden olabilir, vardır belki fakat açıkçası daha belki zuhur etmedi. Yani yolun ortasında da yapılacak bu yarın bir gün. O zaman da gelecek. Allah muhafaza buyursun bizi o zamanlara koymasın. İman selametiyle canımızı alsın. Biz böyle dua ediyoruz ama öbürleri çoktan başladı. Çoktan başladı. Tefsir yazıyoruz, meal yazıyoruz, şunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz derken sokuşturuyorlar. Yanlış görüşleri, ehl-i sünnet dışı fikirler, itikatsızlıkları, efendim şüphe sokmaları. Efendim bu olur mu, şu olur mu, bu böyle demek değil, bu şöyle demek değil. Ya yukarıda Allah'ın buyurduğunun manasını vermiş, aşağıda da Allah'ın beyanından sonra böyle bir şey İslam'da yok diyor. Ya yoksa delil göster. Yukarıda mealini verdiğin efendim ayet Allah'ın ayeti. Bu Allah'ın ayetinin manası budur dedikten sonra ama bu yoktur dersen. Bunu da bir Müslüman seni hoca diye hala kabul eder de senin kitabını okursa bu bile bile dalaleti seçmiş olmaz mı? Lihelike men heleke an beyyinetin ve yahya men hayya an beyyine. Niye akılsızlık ediyorlar? Bu kadar mürekkep yalamış insanlar, bu kadar kültürlü geçinen insanlar, bu kadar matbuatın eşriyatı, yayınları, bu programları takip eden, bütün radyolardaki efendim dini yayınları takip eden insanlar, insafa davet ediyorum. Herkesi ehli sünnet çizgisine davet ediyorum. Cumhurun görüşüne davet ediyorum. Maturidi ve eşari itikatlarına davet ediyorum. Fıkıhta dört mezhebin mensubu bulunduğu ehli sünnete davet ediyorum. Harici görüşlere, efendim delil yok, kaynak yok, bence böyle, bana göre şöyle, bu böyle olamaz, bunu akıl almaz diyenleri Allah rızası için dinlemeyin. Sünnet ve cemaat ne demek? Ehli sünnet ve cemaat ne demek? Size bunu izah etmeye çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflerden alacağımız inanç, itikat yolu. Hareket ve tavır ve tarz belirleyen metotlar. Cemaat ne demek? Sahabe-i kiramın, ondan sonra tabi-i nizamın, ondan sonra tebe-i tabi-i nizamın. Böylece bize gelen, özellikle selef-i salih olarak bildiğimiz en hayırlı asırlara mensup olan ilk üç asrın kıymetli büyükleri. Bunların ekseriyetinin ittifak ettiği görüşler. Sen bunları bırakacaksın. Efendim 100 sene evvel, 150 sene evvel türemiş masonluğu tescilli Abdullah'lar, Afganiler, Reşit Rıza'lar, Muhammed Esed'ler, Musa Carullah'lar, efendim bu gibi mucizeleri inkar eden, İslam'a hak din diyemezsin, dinleri ayıramazsın, bütün dinler haktır diyen, bu gibi safsatalar çıkaran, mezhepler şart değildir diyen, din bizi geri bıraktı diyen, bu mezhepler şeyler bizi geri bıraktı diyen, Avrupa'ya uyacağız, onları taklit edeceğiz diyen, diyalog peşinde gezen, üç dini bir araya efendim bir karma bir din çıkartmaya uğraşan, adamların görüşlerini alacaksın, kitabında da bunları kaynak vereceksin, nakledeceksin. Bizim ehl-i sünnet, Müslüman kardeşlerimiz de hala bu verilen kaynaklardan uyanmayacak. Bazı yerde hiç kaynak da veremeyeceksin. Sırf kendi kafandan işkembe-i kübradan atacaksın. Ondan sonra da bence böyle deyip geçeceksin. Bir Müslüman da sana delilin nerede diye sormayacak. Din bu kadar ucuz mu ya? İman bu kadar ucuz mu ya? Cennete girmek bu kadar kolay mı ya? Efendi Hazretlerimiz buyururlardı. Amelde bir iş var. Gayret var, sahibi hareket var. Abdesttir, taharettir, kusüldür, namazdır, eğilmektir, rükudur, secdedir, oruçtur, yememektir, iftardır, sahurdur, hacca gidiyorsun, tavaftır, sa'idir, arafattır, müzdelifedir. Ha amelde bir hareket var. Ama itikatta hiçbir hareket yok ki ya. Bir insan oturduğu yerde, eğer Allah akıl verdiyse, zaten akıl vermediğine sual etmiyor. La yükellifullahu nefsen la vus'aha. Gücü yetmeyeni kuluma yüklemem buyuruyor. Bir adamın aklı ermiyorsa, yetmiyorsa... Zaten ona bu incelikleri Mevla sormuyor. Ama aklı eren bir insan hiçbir hareket edemezse bile, tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile, kolunu elini kıpırdatamasa bile, aklı başında olan bir insan ehl-i sünnete göre neye nasıl inanması lazım? Bunu bilmesi lazım ya. Burada hiç para lazım değil, burada hareket lazım değil, burada belim ağrıyor, ayağım ağrıyor. Efendim demenin bir şey yok ki, mazereti olamaz ki. Herkes oturduğu yerde ilk iş buna bakacak. Önüne gelen falan hoca dediler bir de bunu dinleyeyim. Falan kitap dediler bir de bunu okuyayım. Böyle olur mu ya? Niye o zaman her şu doktor dediler her doktora gitmiyorsun? Gitmeden evvel doktoru araştırıyorsun. Ondan sonra rastgele doktorlara gidenin durumunu zaten görüyorsun. Önüne gelenin ameliyat ettiği adamın içinde makas mı kaldı ne kaldı? Adam mı öldü? Boyun damarı tıkalıyken bypass yaptılar adamı. Efendim ondan sonra çıktı efendim felç olacaktı da eceli gelmemiş. Kaderi öyleymiş de adam... Hasbelkader ayıldı. Ha? Duymuyor musun bütün gün haberleri sen? Niye senin aklın başına gelmiyor hala? Efendim bir yerin sakat kalsa ne olur? Bir yerin felç gelse ne olur? Elin ayağın tutmasa ne olur? Bunlar geçici şeyler. Ölümle zaten sağlamı da sakatı da Allah'ın zoruna varacak. Ama ya senin imanın zede alırsa, ya senin itikadın bozulursa, ya senin içine bir şüphe düşerse, ya senin ayetler, hadisler hakkında zamanı mıdır, şu mudur, bu mudur? Acaba bu ayetler gerçek midir yoksa temsil midir? Allah böyle bir misal mi veriyor, örnek mi veriyor? Böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu ne biçim zihniyettir ya? Gerekçeli meal diye böyle gerekçeler sunaraktan, palavralar ataraktan milleti dinden çıkaracaksın. Ayetleri, hadisleri tarif edeceksin. Hadisleri tümden inkar edeceksin. Ayetleri de işine göre tefsir etmeye kalkacaksın. Men fesserel Kur'ane bi ra'yihi fekad kefer. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden muhakkak kafir olmuştur. Bir adam bir ayeti okuyup veya meal yazıp veya tefsir yazıp altına hadisten ve müfessirlerden, tabiinden, selef-i salihinden gelmeyen bir mana üzere. Bence bunun manası budur. Allah böyle buyuruyor ama böyle bir şey olmamıştır. Bu temsildir. Kendi görüşüne göre bunu derse muhakkak kafir olmuştur diyor. Bunu hadis-i şerif sahiptir. Onun için imanlarımız Allah'a emanet olsun. Dikkat edelim. Allah rızası için dikkat edelim. Gözümüzden çok, kalbimizden çok, aklımızdan, beynimizden çok, malımızdan, canımızdan çok, karımızdan, kocamızdan çok, oğlumuzdan, kızımızdan çok. Dinimiz, dinimiz, dinimiz. Dinekum, dineke, dineke, dinek. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Feynnehu lehmuke ve demuk. Dinine sarıl. İmanına sahip ol. İtikadına dikkat et. Neye inanıyorum, nasıl inanıyorum? Acaba doğru mu inanıyorum? Bunlara bak. Çünkü din senin kanındır, etindir, canındır, özündür, ruhundur, sonsuz hayatındır, saadetindir. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl önüne gelenin efendim, şurada bir vakıf var gidelim, burada bir dernek var gidelim, şurada bir konferans var gidelim. Nasıl sen bu adamın itikadı nedir sorgulamadan gidiyorsun, nasıl dinliyorsun ya? Sen ne serbest adamsın, ne rahat adamsın ya? Sen o zaman önüne gelene bıçak altına yatarsın. Hadi beni ameliyat et, cerh et diye. Efendim sen şöyleymişsin, böyleymişsin, şöyle duydum, böyle duydum diye. Her tarafını, en hayati uzuvlarını, organlarını bile önüne gelene teslim edersin. Eder misin? O zaman sen demek ki dinine, demek ki itikadına, demek ki imanına ne yapmıyorsun? Önem vermiyorsun. Allah da sana önem vermez. Son nefeste de imanını selamete koymaz. Çünkü sen ki dinine değer vermedin. Efendim her tarafa gittin, kalbini, inancını, fikrini, zihnini, hafızanı, her konuşulana açtın. Kendi kendine kıyaslar, mukayeseler, felsefeler yapmaya kalktın. Sen ki sünnet ve cemaat yolundan ayrıldın. Efendim sen o zaman her türlü imansızlık tehlikesine maruz bir durumdasın. Allah muhafaza buyursun. Maalesef tasavvuf erbabıyız diyenlerde de bu hassasiyeti göremiyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaatız diyenlerde de bu hassasiyeti göremiyoruz. Bu iş lafla olmaz. Bu iş hassasiyet ister. Ya, doğru anlamak ister. Yanlış gördüğün zaman cevap vermek ister. Bunu insanlara anlatmak ister. Bir insanın imanını kurtarmak için çok gayret ister. Bak uykularımız kaçıyor bizim. Şekerlerimiz çıkıyor. Tansiyonlarımız düşüyor. Yani bu kadar vücudumuz alabora oldu ya. Bu meselelerden aylardır bu meseleleri duyduk duyalı. Yani huzurumuz kalmadı be. Nasıl böyle Allah'ın ayetlerini inkar edebiliyorlar? Nasıl Allah'ın ayetlerine temsildir, misaldir, örnektir, gerçeği yoktur diyebiliyorlar? Nasıl bunu yazıp da basıp da satabiliyorlar? Nasıl bunu Müslümanız diyen yazarlar, çizerler, reklam edebiliyorlar, met edebiliyorlar, köşelerini taşıyabiliyorlar, İslami yayın organlarında yayınlayabiliyorlar? Yani ben vah diyorum. Ya hasraten alel ibad diyorum. Bu kulların başına gelecek. Büyük pişmanlık var. Büyük pişmanlık günü var. İş işten geçecek. Can tenden gidecek. İnsan ölecek, toprağın altına girecek. Yani hakikaten cevap veremezsiniz. Allah için insaflı olun. Ey köşe yazarları. Ey İslami basın yayın organlarında köşe yazarları. Ey bu milletin fikir önderleri. Ey bu okuyanları. Bu halkı, bu Müslüman milleti yönlendirmeye kalkışanlar. Allah rızası için. Kimi met ediyorsunuz? Bir dikkat etsenize ya. Bir araştırsanıza ya. Önüne gelenin kitabını, mealini millete efendim duyurup da milleti zehirlemesenize ya. Sünnet ve cemaat yolundan ayrılanın yolu cehennemde sonuçlanacaktır. Bizden size duyurmak. Allah bizi yarın mesul tutmasın. Bizim vazifemiz tebliğdir. Ama sesimiz bu kadar çıkıyor. Sağlığımız da bu kadar el veriyor. Keşke canımızı paralasak, kendimizi parçalasak, herkesi kapı kapı dolaşsak. Aman ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere yaşayı bölelim arkadaşlar diye birbirine efendim iyilikte bulunsak, ama ne yapacağız? Allah Teala verdiğini soracak. Bize de bu kadar verdi. Şimdi mektubumuza başlıyoruz. Mektuptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni başlamıyoruz. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli sünnetin kurtulacak tek fırkanın kim olduğu sorulduğunda cevaben buyurdular ki benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. Burada kendisini zikretmekle sünneti beyan etmiş olduktan sonra bu yeterliyken niye peşi sıra ashabım diye sahabesini de kattı? Benim ve ashabımın yolunda gidenler buyurdu. Bu konuda beyan ve izahta bulunuyorlarken buyurdular ki bize ulaşan İslami şeriatının hükümleri Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler kanalıyla bize ulaşmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler de bize ashab-ı kiramın nakli vasıtasıyla vasıl olmuştur, erişmiştir. Sahabe-i kiram tenkitlere hedef edilecek olursa onların bize naklettiği ayet ve hadisler de tanu tenkitlere açık olur. Çünkü sahabe-i kiramdan gelen nakiller belli bir sınıfına mahsus değildir. Sahabenin tümü bu nakillerin bize ulaşmasında nakil ve mübelliğ olmuşlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynağımız olan Bukhari-i Şerif'te bile efendim ki onu dedikten sonra diğer Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Tis'a vesaire, Mesanid, Sünen, dünya kadar eser var. Bunların hepsinde Muaviye radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği hadisler yer alır. Diyelim babası Ebu Süfyan'dan gelen rivayetler yer alır. Annesi Hint'ten gelen rivayetler yer alır. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzulünü teşkil etmektedir. Bazı hadislerin, ayetlerin sebebi nüzulünü, sebebi vurudunu teşkil etmektedir bu zevat. Ondan sonra Muaviye radıyallahu anh'ın yanında bulunan Ayşe annemiz ve Hazreti Ali Efendimizle karşı karşıya geldiklerinde 10.000 sayıya bak, 10.000 sahabi hazaratı ki bunlar aşere-i mübeşşereden de var. Bu zevat-ı kiramın içerisinde aşere-i mübeşşereden de var. Şimdi bu kadar kıymetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haklarında faziletleri hususunda Ayşe annemizin olsun, aşere-i mübeşşereden zevat, Talha hazretleri gibi zevat-ı kiram hakkında olsun. Muaviye radıyallahu anh geçen hafta anlattık. Bu zevat hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhiyeleri var, beyanları var. Şimdi bu kıymetli zatlar bunların hepsinden bize Kur'an'ımızın toplanması zamanında mushaf haline getirilmesi döneminde Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde ki Hazreti Osman'a kalmadı. Ebubekir Sıddık zamanında zaten bir araya gelmişti. O dönemde Hazreti Osman çoğalttı, nüshelendirdi. Bu zatların hepsine müracaat edilmiş. Nakillerine başvurulmuş. Hepsinden ayet-i kerime ve hadis-i şerifler alınmış, toplanmış. Ve bugün dört mezhep olsun. Maturidi, Eş'ari, itikat mezheplerimiz olsun. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerimiz, fıkıhtaki amel mezheplerimiz olsun. Bunların hepsinin kuruluşu bu sahabe-i kiramdan gelen nakiller üzeredir. Bunlardan birinin nakli tenkit edilebilecek, zatı şahsı tenkit edilecek olursa nakline de zede girer. Yani bu zat adil değilse, bu zat doğru değilse, efendim bu zat yanlış yapıyorduysa ne olur? Bunun hangi dediğine güveneceğiz, hangi dediğine güvenmeyeceğiz? Bu şüpheye girer. Şüpheye girince de ondan gelen, nakil yoluyla gelen ayet-i kerime ve hadis-i şerifler hakkında ne olur? Efendim laf söz olur. Bu neye götürür? Dini, mübini, İslam'ın tenkitlere açık hale gelmesine sebebiyet verir. Onun için sahabeden herhangi biri, ama hangi biri olursa olsun, geçen haftanın özeti bu, hangi biri olursa olsun onların birini tenkit, bizzat bir adam İslam'ın aleyhine konuşsa, durumu neyse, hükmü neyse, İslam'da yeri neyse, İşte İslam'ın aleyhine konuşan neyse sahabeden birinin, herhangi birinin aleyhine konuşanın da durumu budur. Peki burada bir sual çıktı. İmam Rabbani Hazretleri bu suali soracak ve cevap buyuracak. فَاِنْ قَالَ الطَّاعِنُونَ فِي الْأَصْحَابِ Sahabe-i kiram hakkında tenkitlerde bulunanlar eğer diyorlarsa ki نَحْنُ اَيْضَانُ تَعْبِعُهُمْ Biz de efendim sahabeye uyuyoruz. Yani mesela Şia mezhebinin mensupları diyorlar biz de sahabeye uyuyoruz. Neden? Biz Hazreti Ali Efendimiz'e uyuyoruz. Ondan sonra onun oğlu Hasan Hüseyin'e uyuyoruz. Onlar da sahabidir. Ondan sonra efendim Hazreti Ali Efendimiz'in yanında yakınında birçok sahabe vardı. Tabii ona ne şüphe. Onlara uyuyoruz. O zaman velakin la yezemu fi tahakkukil mutabaati sahabeye uymanın gerçekleşmesi için gerekmez ki mutabaatül cemii hepsine birden uymak. Gerekmez. Bezzel ki gayrı mümkün. Hatta denilebilir ki bu mümkün bir şey değildir. Olacak bir şey de değildir. Niçin? Zenakuzu araim. Görüşleri çeliştiği için. Ve ihtilafi mezhebim. Mezhepleri ihtilaf ettiği için. Yani itikat meselelerinde aralarında ihtilaf söz konusu değildir. Ancak fıkhi hükümlerde, bazı fıkhi meselelerde işte caiz midir, değil midir gibi bazı hususlarda, bazı teferruat diyoruz bunlara, fıkhın teferruatında gelindiğinde sahabe-i kiramın, fakihlerinin, alimlerinin görüşleri arasında da bazı farklılıklar olmuştur. Yani İbn Abbas bir görüştedir, İbn Ömer başka bir görüşte olabilir. Ne gibi şu anda Şafii mezhebinde ne olmuyor? Kan çıkması abdesti bozmuyor ama hanımına elindeyse abdesti bozuyor. Hanefi mezhebinde de ne oluyor? Kan çıkarsa abdest bozuluyor. Hanımına elindeyse abdestin bozulmuyor mesela. Şimdi burada nasıl ki Hanefi Şafii ikisi de haktır ama aralarında bu gibi meselelerde ihtilaf, görüş ayrılığı ve fark vardırsa sahabe bu nereden geliyor zaten? Bu zaten Ebu Hanife ile Şafii radıyallahu anh'ın ikisinin birbiriyle karşılıklı görüşünden gelmiyor ki. Bunun gerisi nereye dayanıyor? Tabii ki sahabenin ihtilafına dayanıyor. Sahabenin ihtilafı da nereye dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı tatbikatına dayanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı tatbikatı vuku bulmuştur. Bir keresinde kan aldırıp abdest almadan kılmıştır. Bir keresinde efendim abdest tazelemiştir. Şimdi bunu hangisi öncedir? Hangisi sonradır? Hangisi hüküm ifade eder? Hangisi mesela nesi olunmuştur? Gibi hususlarda müçtehitler ne yapmıştır? Yani amiyane tabirle kafa yormuştur, kafa patlatmıştır. Bu hususta bunlar deliller bulmuşlardır. Efendim öncesini, sonrasını, efendim sebebini, hikmetini, görenini, görmeyenini, nasıhını, mensuhunu inceleye, inceleye, inceleye onlar ulaştıkları deliller muaciyesinde bir karara varmışlardır. Dolayısıyla iki tane mezhepte farklı bir görüş bu hususta çıkmışsa bu da nedendir? İbn Abbas şöyle diyordur ondan. Ebu Hanife onu alıyordur, İbn Ömer böyle diyordur, İmam Şafii onu alıyordur. Mesela herhangi bir meselede bunun tersi de olabilir. Belli müşahhas bir örnek üzerinde durmuyorum. O halde burada şimdi sahabenin hepsine fıkıh meselelerinde bir anda uymak mümkün olmayabilir. Çünkü görüş ayrılıkları var. O zaman biz bir kısmına uyuyoruz. Bir kısmına da uyunca hepsine uymuş sayılmamız gerekir ki biz kurtulalım. Biz şimdi sahabeyi tenkit ediyorsak, Muaviye radıyallahu anh'ı tenkit ediyorsak, yok Ayşe annemizi tenkit ediyorsak diyorlar. Mesela Şia mezhebi diyor. Bizim de tutunduğumuz taraf öbür sahabedir. O halde biz niye kurtulamayalım? Biz de sahabenin izindeyiz. Derlerse, ücibu, cevap veririm ki, işte İmam-ı Rabbani Kudsesül Hazretleri burada işi çözüme kavuşturuyor. Enne mutabatel bazı. Senin bazı sahabelere uyman innema tenfe'u ancak fayda verir. Burada tentefi'u gibi görüyorum. Ya başka hatasıdır ya diğerlerden de öyleyse bilmiyorum. Tentefi'u olmaz. Efendim tenfe'u olması durumu burada lazımdır. Hitap olsaydı sen faydalanırdın diyecektim. Öyle de bir durum şu anda bu ibarede yok. Enne mutabatel baz. Bazısına uymak innema tenfe'u ancak fayda verir. Ne zaman fayda verir? İzâ lem yûced inkârul bâkîn. Diğerlerini inkar etmiyorsan. Sen diyorsan ki ben bu fetvada, bu görüşte Ali radıyallahu anh'ın görüşündeyim. Diyorsan makbul. Ama ne dememen lazım? Muaviye tarafı, Ayşe annemiz vesaire 10 bin sahabi bunlar dinden çıkmıştır. Bunlar mürtet olmuştur. Bunlar efendim yanlış konuşuyor. Bunlar şöyle bozuktur, böyle kötüdür demiyorsan o zaman bu bazısına uymak sana fayda verir. Ama ve metaati hakkaka inkarul baz. Bir kısmını inkar ediyorsan la tahakkaku mutabaatul bazı lahar. Diğer kısma uyman gerçekleşemez. Hakiki manada bir uyma ve ittiba meydana gelemez. Şimdi mesela Hanefi mezhebine uyan bir adam diyelim. Bir fıkıh meselesinde, bir görüşte diğer üç mezhebi de kabul ederse onun Hanefi'ye uyması ona yarar. Niye? Diğer üç mezhep de haktır demek durumundadır. Haktır ama ben Ebu Hanife radıyallahu anh'ın içtihadına uyuyorum. İşte sahabede de durum budur. Sen dersen ki ben Hazreti Ali'nin içtihadına uyuyorum ama Hazreti Muaviye de sahabidir. Ona da hürmetimiz var. O zaman tamam. Ama ben şimdi dersem ki ben Hanefiyim, diğer üç mezhebin üçü de batıldır. Şafii, Hanbeli, Maliki yanlıştır dersem benim Hanefi'ye uymam da beni ne yapmaz? Kurtarmaz. Çünkü dört mezhepte haktır demek lazım. Ondan sonra ben şu mezhebe uyuyorum demek lazım. Ama üçü de batıldır, yanlıştır dedikten sonra senin bir tanesine uyman sana yaramaz. Burada da bütün sahabe hak üzeredir. Hepsi hidayet üzeredir. Hepsine ve kulle vaadallahu husna. Allah buyuruyor hepsine cenneti söz verdim. Hal bu böyleyse, senin itikadın bu yöndeyse, sen inanıyorsan ki sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değer verdiği insanlardır. Efendim dört halife var bak. Ne gibi? Aynı dört mezhep gibi. Dört halifeden Hazreti Ali'ye tazim edip, hürmet edip, saygı gösterip, inanıp da Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer'e hakaret edersen, onlara söversen, Hazreti Osman'a radıyallahu hakaret edersen, efendim ne oldu? Hazreti Ali'yi sevmen sana fayda vermeyecek. Mesele budur. O zaman dört halife de haktır. Hepsi hidayet üzeredirler. Efendim hepsini kabul ediyorum dersin. Ama bir tanesinin içtihadı üzere bir meselede diyelim bir hükümde onunla amel edersin. O zaman faydalanırsın. Öbür türlü bu olmaz. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en üstünüdür. Beni onlardan üstün tutan müfteridir, ona iftira sopası atarım diye bütün cemaatin huzurunda ilan etti ya. Bu sabittir. Hazreti Ali Efendimiz'in diyelim en yakın görüşünde olan Abdurrazzak. Bu Musannef kitabın sahibi büyük alim. Allame. Ne diyor? Ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Ama Hazreti Ali ki diyor Ebu Bekir ile Ömer benden üstündür. Şimdi Hazreti Ali'yi bu kadar sevip de onun sözünü inkar etmem, onun kendinden üstün gördüklerini üstün görmemem de Hazreti Ali'ye iftira olacağından, benim ona karşı olan sevgime ve saygıma halel vereceğinden, zede getireceğinden dolayı ben de Hazreti Ali'nin görüşüyle ilan ediyorum ve inan itikad ediyorum ki Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma bu ümmetin üstünüdür. İşte böyle demek lazım. İşte hakiki Ehl-i Beyt mensubu, hakiki Hazreti Ali muhibbanı ben buna derim. Hazreti Ali'yi seveceksin. Ondan sonra sözlerine duydun mu yan çizeceksin. Bir de ondan sonra Hazreti Ali öyle demek istemedi ya. Onu korkuttular falan da. O öyle takiye yaptı, işi gizledi. Yani daha açık konuşmak gerekirse Hazreti Ali münafıktı, ikiyüzlüydü. Sana öyle dedi, bana böyle dedi gibi. Hazreti Ali gibi radıyallahu anh Allah'ın aslanına da korkaklık ve ikiyüzlülük isnat edeceksin. Ve ondan sonra da Hazreti Ali'ci olacaksın. Hadi git işine ya. Sana kim inanır ya? Kimi kandırıyorsun sen? Fe inne aliyen kerremallahu vece. Hazreti Ali Allah Teala zatını mükerrem kılsın. Kâne yuvekkirul hulefâ'e's-selâsete. Üç halifeye çok hürmet ederdi. Ve yuazzimuhum. Onlara çok saygı gösterirdi. Onları büyük tutardı. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmuin. Allah Teala'nın rızası her birerlerinin üzerine olsun. Ve bâye'uhum. Hazreti Ali radıyallahu anh üç halifeye de biat etti. Biat etti ne demek? İtaat etme sözü verdi. Teslim oldu. Alimen bilerek neyi istihkakı mulkidae bihim. Bu zatlar kendilerine uyulmayı ve biat olunmayı hak etmişlerdir diye bu bilinçle biat etti. Yoksa sen Hazreti Ali gibi Allah'ın aslanına zorla bir yere bir şeye biat ettiremezsin. Bu Hazreti Ali'dir. Sen kimden bahsediyorsun ya? Kerramallahu vecehu. Ona Allah'ın verdiği ilim, ona verdiği hikmet, ona verdiği kuvvet, ona verdiği feraset. Bunu herkes kabul ediyor. Bu ittifaklıdır. İlim bakımından hepsinden üstündür. Ene medinetün ilmi aliyyum babu'a. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır buyuruldu hakkında. Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. İlimde fazileti var. Tabi bir yönden fazilet her yönden eftaliyeti gerektirmiyor. Ama bu kadar ilim üstünlüğü var. Tabii ki Hazreti Ali bilmeden ilimsiz bir şekilde körü körüne gidip de Ebu Bekir, Ömer, Osman'a millet biat etmiş hadi ben de biat edeyim. Efendim sürüden ayrılmayalım da şimdi bir efendim fitne çıkaran biri olmayalım diyerekten mi biat etti? Haşa! O onların kendinden üstün olduğunu bilerek bir bilinç üzere onlara biat etti. Fedava mutabati. Şimdi sen kalkacaksın. Hazreti Ali'ye uyduğunu iddia edeceksin. Ma vücudi inkarim. Öte yandan da üç halifeyi tanımayacaksın, reddedeceksin. Hatta sahabeliklerine bile dil uzatacaksın. Efendim, sen üç halifeyi inkar etmenle birlikte Hazreti Ali'ye uymayı iddia edersen bu ne olur? İftiraun mahdun, katıksız bir iftiradır. Ve diaun sırfun, halis bir iddiadır, davadır, delilsiz davadır. Yalandır yani. Bel inkaruhum. Hatta diyebiliriz ki efendim Üç halifeyi tanımamak, inkârun fil hakikati, li seyyidina Ali'yi kerramallahu vecihu, gerçek manada Hazreti Ali'yi tanımamaktır. Onu inkar etmektir. Ve raddün sarihun, açıkça reddetmektir. Neyi li ekvali ve ef'ali, Hazreti Ali'nin bu kadar sözleri, üç halife döneminde yaşamış, onların yanında bulunmuş. Yani Medine'de yaşamışlar bunlar. Ayrı bir yerde değil o zamana kadar. Sonradan Irak'a geçti. Kendisi Medine'de sakin idi. Peki, onun bunca üç halife hakkında sözleri var. Onların cemaatlerine ittibaları var. Onların imametlerine iktidaları var. Onların efendim şahsiyetlerine biatleri var. Onun bu kadar sözlerini ve fiillerini, hareketlerini, tatbiklerini ne yapmaktır? Açıkça reddetmektir, tanımıyorum demektir. Şimdi geldi bir şey. Nedir o? Bir soru akla geldi. Ya Hazreti Ali bunları yaptı, biz de kabul ediyoruz ama. Sen bir de bize sor, niye yaptı? Senin işin, yani eski Türk filmlerindeki sorulara döndü yani. Kalkıyorsun diyorsun ki, yaptım ama bunu ben şimdi neden yaptım? Neden yaptı Hazreti Ali bunu şimdi, bana sor. Sorayım bakalım hadi. Şimdi Hazreti Ali bunlardan çekindi. Bunlardan korktu. O zaman da gücü yoktu. Onun için Hazreti Ali böyle idare etti bu işi. Sen bu kafada mısın? Evet. Al sana cevap. Ve tecvizü ihtimali tukati, takiye yapma ihtimaline cevaz vermek. Fi hakkı esedillahi, kim hakkında bunu kabul ediyorsun sen? Allah'ın aslanı hakkında. Allah'ın aslanı hakkında diyorsun ki bu da korkup da böyle sana öyle bana böyle iki yüzlülük yapmış olabilir. Bu ihtimali göz ardı etmeyelim diyorsun, öyle mi? Ha, bu nedir? Min gayeti sehafetil akli, akıl kıtlığının kemalindendir. Yani o kadar akılsız ve mantıksız bir adamsın ki sen bunu ihtimal dahilinde görebiliyorsun. Fe innel akle sahiha, çünkü sağlam akıl, eğer senin aklın selimse, senin anlayışında bir sakatlık yoksa, böyle bir akıl la yücevvizu idmara buğzil hulefai selâfeti li esedillah, Allah'ın aslanı hakkında üç halifeye buğz ve nefret gizlemeyi kariben min müddeti telâthine seneten, hem de öyle bir gün, iki gün, üç gün, beş günlük bir sinirlenme neticesi değil, takriben aşağı yukarı 30 sene, 30 sene Hazreti Ali ne yapacak? Allah'ın aslanı üç halifeye karşı kin ve nefretini içinde gizleyecek ve izhara hilafi, akıl ne yapmaz? Mümkün görmez. Neyi? Hazreti Ali'nin üç halifeye buğz etmesini ve izhara hilafi, bu buğz ve nefretin tersine bir sevgi ve samimiyet, bir gösteriş açıklamayı ve suhbetehu, birlikte yaşamayı mahum, üç halifenin döneminde onlarla beraber ne üzere? Alen nifaki, münafıklık üzere, iki yüzlülük üzere. Akıl buna imkan ve ihtimal veremez asla, kesinlikle. Bir adamın aklından zoru yoksa Allah'ın aslanı 30 sene bunları idare etti demez. Hem de yüzlerine güldü, içinde nefret gizledi. Bu, yani bu bir münafıklık alametidir. Allah'ın aslanı eğer onların bir yanlışını gördüyse zaten açıkça söyler ve ben size uymuyorum deme hakkına sahiptir. Bu bunu niye yapmamıştır? Korkmuştur, gizlemiştir, murailik, münafıklık yapmıştır. Sen kimin hakkında münafıklık yaptı diyorsun ya? Fe inne misleden nifaki, böyle bir münafıklık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, la yutasavvaru min edna ehlil İslam, bugün Müslümanım diyen en edna, en zayıf itikatlı ve ihlaslı bir kişiden bile düşünülemezken nasıl Allah'ın aslanına isnat edilebilir? Fe yenbegit teemmülü ve tefekkürü, o halde iyi düşünmek lazım, kafayı çalıştırmak lazım, fi şenaati hadel fi'l, bu inancın, bu hareketin fenalığı, şenaati ve kötülüğü hakkında iyi düşünmek lazım. Fe innehu yestelzimu nisbete da'fin kebirin ve vehnin kethirin ve hadiatin şeniatin ila esedillahi aliyyin kerramallahu teala veceh. Sen bunu kabul ettiğin zaman Allah'ın aslanı Hazreti Ali gibi bir zata büyük bir zafiyet, çok büyük bir gevşeklik ve çok çirkin bir hilekarlık, ikiyüzlülük nispet ediyorsun demektir. Bu bunu gerektirir. فَلَيْنْ جَوَّزْنَتْ تُقَاتَ فِي حَقَّ يَسَدِ اللّٰهِ عَلَى سَب۪يلِ فَرْضِ الْمُحَالِ. Şimdi diyelim ki farz-ı muhal, Farz-ı muhal, yani farz-ı muhal demek olmayacak bir şeyi farz olmuş kabul edelim demek. Farz-ı muhal. Mesela Kur'an'da bile Allah'ın oğlu olsaydı diyor. Yani Allah'ın oğlu olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Bu Allah'ın oğlu var demek değil. Levkâne fî mâledûllâh, Allah'ın ortağı olsaydı diyor. Yer gök düzeni bozulurdu mesela. Bu Allah'ın ortağı olsaydı demek. Yani bu varsayım, yani bu farz-ı muhal, böyle bir şey düşünülemez. Hadi biz de muhali farz ettik. Farz etme yolu üzere. Hadi Allah'ın aslanı hakkında diyelim ki korktu, çekindi, örtbas etti falan filan. فَمَا زَا يَقُولُونَ Peki bu adamlar ne diyecekler? فِي تَعْظِيمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah Resulü'nün tazim ve hürmet etmesi, saygı göstermesi ve büyük tutması hususunda kimi? لِلْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ Üç halifeye, Hazreti Ali Efendimiz'e değer verdiği gibi, üç halifeye de Resulullah değer veriyordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çok hürmet ediyor, çok kıymet veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında, yani benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu buyuruyordu. Ebu Bekir bu ümmetin en üstünüdür buyuruyordu. Hazreti Osman geldi mi ayaklarını topluyordu. Meleklerin utandığı zattan ben nasıl haya etmem buyuruyordu. Bu hususta o kadar hadis-i şerifler var ki, dört halifenin dördünün de fazileti hakkında Resulullah Efendimiz'in 40 hadisi bulunmuştur. İmam-ı Nebhani Hazretleri. Dört halifenin dördünün de fazileti hakkında, Ebu Bekir Sıddık'ın fazileti hakkında 40 hadis. Hazreti Ömer hakkında 40 hadis. İşte vaktim yetişse bu risaleleri, bu hususta da onları tercüme ederdim. Biraz vaktim yetişmiyor, bu bayağı bir yeni yeni risaleler hazırlıyorum ama Allah nasip ederse onda da niyetim var. Dört halifenin dördü hakkında da 40 hadis var. Mesela hepsinin faziletini beğen diyor. Şimdi bu sadece Hazreti Ali hakkında değil ki. Üç halifeyi de methetmiştir. Ve tevkiri yam. Peki bunlar ne diyecekler? Ve tevkiri Resulullah'ın hürmet etmesine yam onlara. Peki bu ne zamandan ne zamana? Bu minel ibtidai ilel intihai. Ta başlangıcından sonuna kadar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile ne kadar büyük hukuku olduğunu herkes biliyor. Tarih kaydediyor. Yani nübüvvetin başlangıcı ilk inanan, yani büyüklerden, yaşlılardan ilk inanan ve tabi olan, her yerde yanından ayrılmayan bir zat. Ta vefatına kadar. Ondan sonra biliyorsunuz imamete geçti. Kendisi ağır hastayken evden çıkamayınca da Nuru Ebu Bekir'in felyusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin namazı o kıldırsın. Yerine namaz kıldırmayı bile başkasına müsaade etmedi de Hazreti Ömer'in sesini duydu da Hazreti Ömer Efendi Ebu Bekir Sıddık geçirmişti. Ben biraz hassasım, duygusalım da işte efendim belki dayanamam, ağlarım Resulullah'ın hastalığına falan. Hemen müdahale etti hasta yatağından, odasından. Yani Ömer geri çekilsin, Ebu Bekir geçecek. Çünkü burada sıra var. Bir üstünlük sırası var. Halifelikte de o sıra üzerine gidiyor. Dolayısıyla sen şimdi Resulullah bunlara, bu üç halifeye bu kadar hürmet etti. Ama bu bir gün değil, iki gün değil ya. Başından sonuna kadar. فَاِنَّهُ لَا مَسَاقَ ف۪ي Burada imkan yoktur littukati. Peki Resulullah da mı takıya yaptı? Allah'ın Resulü de mi korktu bunların fitnesinden? Allah'ın Resulü de mi sallallahu aleyhi ve sellem bunları idare etti? Ona da mı bu iftirayı layık göreceksin? لِيَنَّ تَبْل۪يغَ مَا وَالْحَقُّ Hak ve gerçek olan bir şeyi tebliğ etmek vacibun alel rasul. Peygamberin görevidir. Onun en büyük vazifesi hakkı duyurmak. Hakkı gizledi, ona da hakkı gizledi diyorsan sen bu dinin tamamını inkar etmiş oluyorsun. Ve tecvizü tukati unak. Sen Resulullah da takiye yaptı. O da mümkündür. Bu üç halifeyi idare etti diyorsan yencarru ile zendekati senin bunu mümkün görmen zındıklığa kadar, dinsizliğe kadar bu işi çeker götürür. Allahu Teala, Allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Evet. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde ya eyyuhar rasul, ey peygamber, belliğ mevzile ileyke bir rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse onu duyur. Ebu Bekir'in makamı, mertebesi şudur. Ebu Bekir'in fil cennet, Ebu Bekir cennettedir buyurdu ya. Bunu Allah buyurmadan nasıl Resulullah cennetlik diyecek ya? Vahiy geliyor, hadisler de vahidir. O da Allah'tan indirildi. Ya bunu duyur diyor. Fe'lem tef'al fe ma bellagte risaleti. Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun. Bu ne demek? Sana sorarım demek ya. Şimdi nasıl Resulullah Efendimiz üç halife hakkında takıya yapacak, korkusundan idare edecek? Bir de bu kadar onlara hürmet eden, hürmet içeren ifadeler serdedecek. Bunda da gizlice efendim onları sevmediği halde böyle bir yol seçecek. Ya bu hangi ayete uyar ya? Hangi dine uyar bu ya? Kâlel küffar. Bak kafirler ne dedi? İnne Muhammeden yuzhiru minel vahiy ma yuafiku ve yuhfi minhum ma yuhalifu. Kafirler dedi ki bu Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem. İşine gelen vahiy, Allah ona vahiyler gönderiyor. Ama o işine geleni açıklıyor, işine gelmeyeni gizliyor dediler. E şimdi sen de kafirler gibi demiş olmuyor musun? Üç halifeyi efendim sevmediği halde onları metheden ifadeler açıklıyor. Demek ki ona gelen vahilerden işine gelmeyeni gizliyor, efendim işine geleni açıklıyor. Ya sen bunu nasıl dersin? Bu gavur sözüdür ya. Ve minel mukarrari, şu karar kılınmış gerçeklerdendir ki, enne tekriran nebiyyi alel hatayı gayru caiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yanlışta ısrarcı olmasını düşünmek ve kabul etmek caiz değildir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi içtihat ettiği bir konuda vahiy beklerken, daha vahiy gelmemişken içtihat ederse, o içtihatta yanılma payı vardır. Bu ne? Bunun örneği nedir? Bedir'de esirlerden para alınıp salınması olayıdır. Tevbe suresinde geçer. Bu olayda sonradan vahiy geldiğinde, yani burada para alınmamalı, esirler salınmamalıydı, yani olmalıydı. İslam yerleşene kadar küfrün önderleri katledilmeliydi, öldürülmeliydi, serbest kalmamalıydı. Hüküm, doğru hüküm Allah'tan geldi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir içtihat yapmış, çünkü kendine vahiy gelmemiş. Vahiy gelmeyince bir karar vermek durumunda kalmış, bir karar vermiş. O da tabii istişare yapmış Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'le. Ebu Bekir Sıddık'ın görüşü üzere hüküm vermiş, Hazreti Ömer'in görüşü haklı çıkmış, meselesi var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir içtihatta hata vuku bulduğunda o hatada ne yapmaz? Israrcı olmaz. Çünkü neden? Allah Teala hemen vahiy gönderir. Habibim şöyle yapmasaydın, böyle yapsaydın de ne demek? Bunu böyle yap demek. Şimdi Ebu Bekir Ömer Osman hakkında Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış yapmaz. Onlar hakkındaki beyanlarında bir yanlış bulunmaz. Ve zaten o bir hüküm de içermiyor. Çünkü haberlerde nesih de söz konusu değil. Çünkü onları seviyorsa, sevdiğini bildiriyorsa bunun neyi değişecek? Efendim, hadi diyelim orada bir yanılma payı olduysa bu başından sonuna kadar sürmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir efendim yanılgısı içtihatta vuku bulduysa Allah Teala ne yapar onu? Hemen ikaz eder. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette görüldüğü üzere niye böyle yaptın Habibim? Şöyle yap. Niye böyle dedin Habibim? Şöyle de. Niye onun cenaze namazını kıldın Habibim? Kılma. Ha, münafıklar hakkında. Ebu İbn-i Selül'ün cenazesinde ayet geldiği gibi. O zaman bir ufak yanılgı, bir anlık yanılgı düşünülse de sen efendim başından sonuna kadar vefat ettiği ana kadar Ebu Bekir Sıddık'ı son dakika vefat ederken imam ediyor ya, başkasının imamlığına izin vermiyor ya. Hal böyleyken sen nasıl dersin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada efendim yanılmıştır veya çekinmiştir veya korkmuştur, Allah da onu uyarmamıştır. Bu böyle 20 sene 30 sene sürmüştür. Efendimiz peygamberliğinden sonra diyelim 23 sene zaten Ebu Bekir Sıddık hemen iman etmiştir. Efendim diğer halifelerde yani kısa bir zaman içinde Mekke döneminde iman etmiştirler. Ondan sonra bu ta Medine dönemi Efendimiz'in vefatına kadar böyle bir yanlış ta Allah Teala Habibini bırakmıştır. Haşa ve kella, asla Resulullah onları sevmesinde ve sevgisini izhar etmesinde hata etmemiştir, yanılmamıştır. Allah Teala da onu asla bir hatada bırakmamıştır. Ve illa tetarrakul galelu ila şeriatı. Eğer sen dersen ki peygamber hata yapar ve o hatada sabit kalır, Allah da onu uyarmadan bırakır diyorsan, o zaman bu dini, İslam'ın şeriatının tümü gitti demektir. Hangisine inanacaksın, hangisine inanmayacaksın. Sen o zaman zındıklığa doğru yelken açtın demektir. Feyda lem yasdur minhu sallallahu aleyhi ve selleme hilafu ta'zimil hulefai selâdedi. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üç halifeye değer vermeye ait tutumların tersine hiçbir davranış, söz ve beyan, fiil, hareket sudur etmemiştir. Ve lem yazhar ma yunafi tevkirahum, onlara değer verme ihtiva eden sözler ve fiillere ters bir söz ve hareket zuhur etmemiştir. Ulime enne ta'zimehu ve tevkirahu sallallahu aleyhi ve selleme iyyahum. O zaman ne anlaşıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç halifeye değer vermesi, tazim etmesi, hürmet etmesi mesunun anil hatayı, yanlıştan, hatadan korunmuştur. Ve mahfuzun anil zeval, geçicilikten korunmuştur. İptidadan intihaya böylece devam edip gitmiştir. O halde bu haktır ve gerçektir. Üç halifeyi de Hazreti Ali Efendimiz gibi sevmek farzdır ve vaciptir ve dindir ve imandır. Madem bir adam ben Hazreti Ali'yi severim de üç halifeyi sevmem diyor, o zaman o benim ve ashabımın yolunda değildir. ve cennete girecek değildir. Efendim, ehl-i sünnet vel cemaatten değildir. Cemaatten ayrılanlar gibi İslam ipini boynundan çıkarmıştır. Men farakal cemaate şibran fe innehu min cüseha cehennem. Bir karış ayrılan cemaatten cehennem cemaatlerine katılmıştır. Allah bizi muhafaza buyursun diyoruz. Onun için bu Şia mezhebi hakkında İmam Rabbani burada işaret ediyor. Çünkü Hazreti Ali'yi sevip de üç halifeyi inkar edenler özellikle onlardır. Bunların fitnesine dikkat edelim. Arifan dergisi, Kasr-ı Arifan dergisi. Lütfen tam ehl-i sünnet vel cemaat hassasiyetlerini muhafaza eden bir dergidir. Bakın bu sayısı çıkmıştır. Hepiniz mutlaka kadın erkek alın okuyun be kardeşim ya. Bak orada Ali Eren hocanın bir yazısı var. Bu sayıda. Şia mezhebinin efendim ehl-i sünneti şialeştirme çabaları, gayretleri ve faaliyetleri buna uyandırıyor bizi. Bak ehl-i sünnet hocalarımız var. Sadece ben konuşmuyorum ki bu meseleleri. Ehl-i sünnet insanlar var memleketimizde. Allah sayılarını artırsın. Biz öyle efendim şucudur, bucudur, şu cemaat, bu cemaat ayrımı yapmıyoruz. Biz ehl-i sünnet vel cemaat. Kimse başımızın üstünde yeri var. Biz ayrımcı değiliz. Onun için Arifan dergisini mutlaka alın. Mutlaka okuyun. Ve o şialerin ne tehlikeler. Mescid-i Aksa'ya karşı ne büyük hainlikleri. Kudüs'ü efendim Kudüs olarak Mescid-i Aksa'nın tazimli, değerli bir yer olduğunu kabul etmedikleri. Hazreti Ömer'i sevmemeleri. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi'yi sevmemeleri. Yani burada neler anlatılıyor ya ve şu anda ne oyunlar dönüyor dünyada? Türkiye'de de bu faaliyetler İslami kanallar açılarak, İslami efendim yayınlar adı altında Şia mezhebi efendim meşrulaştırılıyor. Adam meal yazmış, ikide bir Ehl-i Beyt mezhebine göre şöyle, Ehl-i Beyt mezhebine göre böyle. Şia mezhebi dese bizim millet ayağa kalkacak. Onu dememek için Ehl-i Beyt mezhebi diyor. Herkes uyansın ya, Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yok ki ya. Dört mezhep fıkıhta var. Maturidi, Eşari, itikatta da iki tane mezhep var. Bunların tümünün toplamının adı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Hepsi birdir. E sen şimdi Ehl-i Beyt mezhebi diyerek ne demek istiyorsun ya? Bu milletin kafasını karıştırıyorsun. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey yok ki. Cafer-i Sadık 12 imamdandır. İmam-ı Azam'ın hocasıdır zaten. Ehl-i Beyt'in mezhebi dört mezhebin içindedir. Bu haricen dışta bir mezhep yok ki. Ama adam meal yazıyor. Ehl-i Beyt mezhebi diye Şia'yı diyemiyor da. Oradan onu karıştırıyor. Ey gidi millet. Uyanın aklınızı başınıza alın. Bunlar ne demek istiyor? Onun için Arifan dergisini iyi okuyun. Bu sayıda. Bundan sonraki sayılarını da iyi okuyun. Ve bizim cübbelahmethoca.tv sitemiz faaliyete girmiştir. Biraz tamirat bakım oldu. Arkadaşlar gayret ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Hizmetteler. Bak üyelik diye bir şey yok. Para diye bir şey yok. Allah rızası için hizmete açıldı. Bütün perşembe sohbetleri de veriliyor. Efendim Ahmet Yesevi Derneği'nde konuşmalarımız devam ediyor. Ve o geriden 7-8-10 kadar sohbetlerde inkıtağa uğradığı internette onlardan şu anda 3 tanesi atılmış. Hiç dinlenmeyen yani gelmeyenler için söylüyorum. Gelemeyenler, dünyanın her tarafından dinleyenler hemen o sohbetleri dinlesinler. Ondan sonra kurbanla ilgili sohbet konulmuş yeni olarak. Ondan sonra da 6-7 sohbet arada herhalde eksik var. Onlar da hemen bu hafta içerisinde inşallah 3'er 5'er atılacak. Ve böylece internet sitemiz hizmetinizdedir. Ehl-i sünnet vel cemaatin de hizmetindedir. Allah hepinizden razı olsun. Duyun duyurun, ilan edin, tebliğ edin. Eğer bu hizmete milleti teşvik ederseniz, herkese ilan edip duyurursanız, cübbelahmethoca.tv'deki sohbetleri dinlemeye, Lale Gül FM'deki sohbetleri dinlemeye, Kasr-ı Arifan'daki yazıları okumaya ve bu hizmetlere teşvik ederseniz, çorbada tuzunuz olmuş olur. Böylece Allah imanınızı muhafaza eder. Kıyamete kadar gelecek neslinizi de ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eder. Neden? Dertli olun, gayretli olun. Dinimize, imanımıza, ehl-i sünnet mezhebimize kast eden, hainlik eden, sinsice, biz de haciyiz hocayız, ehl-i sünnetiz diyerekten bizi bozmak isteyenlere fırsat vermemek için eğer hassas olursanız Allah Teala bu hassasiyetinizin mükafatını ölürken kabirde mahşerde verecek. Hatta siz ölseniz çoluk çocuğunuzda da bunun bereketi, ehl-i sünnet üzere yaşama bereketi devam edecektir. Buna emin olabilirsiniz. Allah için size bunları söylüyorum ve duyuruyorum. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.